Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Mimo bardzo wczesnej pory, bardzo serdecznie zapraszamy Państwa na dzisiejsze wydanie audycji Między Dniem a Dniem, a witają Państwa Jacek Frenzel, który audycję przygotował, oraz Tomasz Miara, który do Państwa mówić będzie przez najbliższe dwie godziny. Dzisiaj na pewno jest środa, to 15 dzień grudnia, to 349 dzień tego roku. Słońce jest w znaku Strzelca, wstanie o 7.39, zajdzie o 15.23. Jak sobie można policzyć, a to ja Państwu podpowiem, środa trwać będzie 7 godzin i 44 minuty. Czyli mamy 7 godzin i 44 minuty, żeby złożyć życzenia imieninowe Antoniemu, Celinie, Ireneuszowi, Ninie, Teodorowi, Walerianowi, Weronice i Wiktorowi. Co niniejszym robimy wszystkiego dobrego. Sprawdźmy, co wydarzyło się 15 grudnia na przestrzeni lat. Otóż w 1900 roku w Warszawie oddano do użytku gmach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Budowa trwała od września 1898 roku. Autorem projektu był Stefan Schiller. Rok 1936 z Warszawy do Otwocka i Pruszkowa ruszyły pierwsze pociągi elektryczne i był to początek elektryfikacji polskich kolei. Oddano wówczas do użytku 110 km linii. Rok 1948 pod Paryżem uruchomiono pierwszy w Europie zachodniej średniej mocy reaktor jądrowy, zbudowany przez Irène Julie Curie i jej męża Fryderyka Jolie. Rok 1951, 70 lat temu w Warszawie, odbył się pierwszy w Polsce publiczny pokaz działania telewizji. Niecały rok później, 25 października w 52 roku, doświadczalna stacja telewizyjna wyemitowała pierwszy program i tę datę uznaje się za początek telewizji polskiej. Rok 1956. Polskie Radio nadało pierwszy odcinek powieści Matysiakowie. Dotąd wyemitowano ponad 3200 odcinków tej powieści. Słuchowisko zdobyło ogromną popularność wśród Polaków. Rok 1981. Pacyfikacja kopalni węgla kamiennego Manifest Lipcowy. Po raz pierwszy od ogłoszenia stanu wojennego milicja użyła broni palnej przeciw protestującym górnikom, raniąc 4 z nich. Rok 2000. Powołano inspekcję handlową, zajmującą się ochroną interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. I również 2000 rok ostatecznie zamknięto elektrownię jądrową w Czarnobylu. Dostęp do bloków energetycznych mają tylko pracownicy całą dobę czuwający nad wygaszanymi już reaktorami oraz naukowcy i specjalne wycieczki. 26 kwietnia w 1986 roku w reaktorze elektrowni doszło do największej katastrofy w historii energetyki jądrowej i jednej z największych katastrof przemysłowych XX wieku. Rok 2007 zakończono modernizację kolei linowej na Kasprowy Wierch. Trasa liczy ponad 4200 metrów. Swój bieg rozpoczyna w Kuźnicach. Wagoniki poruszają się z prędkością 8 metrów na sekundę, a może nimi podróżować jednorazowo maksymalnie 60 osób. 15 grudnia to Dzień Ludwika Zamenhofa, obchodzony w rocznicę urodzin twórcy międzynarodowego języka Esperanto w 1859 roku. 15 grudnia to Święto Służby Meteorologii Wojskowej. Spocznij. Oraz 15 grudnia to Międzynarodowy Dzień Herbaty, więc proszę sobie we własnym zakresie zaparzyć, żeby spędzić z nami najbliższe dwie godziny. Serdecznie zapraszamy. Za chwilę dwa słowa o czekającej nas pogodzie. Między dniem a dniem. O tej porze jedna z kluczowych kwestii to, czy pada oraz jak się ubrać, mianowicie czy jest i będzie mroźno. Proszę posłuchać. A w tej chwili zachmurzenie mamy całkowite i duże, z opadami deszczu i mrzawki na wschodzie, lokalnie marznących, powodujących gołoleć, w Karpatach możliwy słaby śnieg. Natomiast co nas czeka w ciągu dnia? No nie będzie to najpiękniejsza pogoda. Zachmurzenie całkowite i duże z deszczem i mrzawkami na południowym wschodzie, lokalnie marznących i powodujących gołoleć, więc na pewno od rana będzie bardzo ślisko. W Bieszczadach możliwy słaby śnieg, miejscami mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów. Temperatura maksymalna na wschodzie, w centrum i na Podgórzu Sudeckim od 0 do plus 5. Cieplej na zachodzie i nad morzem, nawet około 7 stopni ciepła. Wiatr na południu i w centrum słaby, na zachodzie i na północy umiarkowany, na wybrzeżu silny, porwisty. Mimo wszystko życzymy Państwu pogodnego, miłego poranka. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Wczoraj w Zapraszamy do Trójki mówiliśmy o tym, że Unia Europejska nakłada sankcje na rosyjską najemniczą grupę Wagnera, która działa m.in. w Donbasie, oraz przestrzega Rosję, że jeśli dokona inwazji na Ukrainę, to będą dużo szersze sankcje. Jednocześnie Ukraina oskarżyła Niemcy, że zablokowały jej zakupy broni prowadzone w ramach NATO. O szczegółach Michał Strzałkowski. Grupa Wagnera to potoczna nazwa prywatnej rosyjskiej firmy wojskowej, która swoje centrum szkoleniowe ma w Molkino w kraju krasnodarskim, a więc niedaleko Ukrainy oraz okupowanego przez Rosję Krymu. Zachodni analitycy nazwali ją od pierwszego dowódcy tej prywatnej armii Dmitrija Utkina, który używał pseudonimu Wagner. Dziś grupa Wagnera to już wielka struktura zdolna wysłać w świat nawet kilka tysięcy najemników, a za jej sponsora uważany jest bliski Kremlowi oligarcha Jewgenij Prigożyn, który nazywany jest kucharzem Putina, bo jego cateringowa firma miała kiedyś wyłączność na obsługę Kremla. Prigożyn dzięki grupie Wagnera ma zarabiać miliony, a Wagnerowcy walczyli już w kilku konfliktach zbrojnych. W Donbasie, potem w Syrii, potem w Libii, później jeszcze w Republice Środkowej Afryki. Obecnie to jest grupa bardzo aktywna w Mali i rzeczywiście tam znalazła się już bardzo wyraźnie na kursie kolizyjnym z interesami francuskimi. W związku z tym od kilku miesięcy Francja podnosi kwestię tej coraz rozległejszej i coraz bardziej, jeśli chodzi o Sahel, destrukcyjnej działalności. Mówił w Brukseli polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Unijni ministrowie zdecydowali o objęciu sankcjami 8 najbardziej prominentnych przedstawicieli grupy Wagnera, a także 3 powiązanych z nią firm, poinformował szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Aktywność tej grupy to element rosyjskich działań hybrydowych na świecie. One stanowią zagrożenie dla stabilności w wielu krajach. Grupa Wagnera oskarżana jest o popełnianie zbrodni wojennych, w tym zabijanie cywilów i jeńców wojennych, m.in. w Donbasie czy w Libii. Jak mówi Piotr Żochowski z Ośrodka Studiów Wschodnich, Moskwa odżegnuje się od związków z grupą Wagnera, choć najemnicy ci ćwiczą na oficjalnych rosyjskich poligonach wojskowych, a wielu ich dowódców jest powiązanych z rosyjskimi służbami wywiadowczymi. Rosjanie stworzyli taki ciekawy towar eksportowy, dlatego że oficjalnie Kreml mówi, to jest firma prywatna, która nie ma powiązań z władzami Rosji, nie działa przeciwko interesom Rosji, więc my nie będziemy ścigać ich przestępstw. Tato najemnicy rosyjscy są wykorzystywani nie tyle w działaniach bojowych, ale również w celach ochrony interesów gospodarczych Rosji na kontynencie afrykańskim ostatnio, czy nawet kontroli władz lokalnych w danym państwie. I to Republika Środkowoafrykańska jest takim dobrym przykładem. Ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej przestrzegli też Rosję przed dalszą eskalacją napięcia wokół Ukrainy. Niedaleko ukraińskich granic od miesięcy stacjonuje ponad 90 tysięcy rosyjskich żołnierzy, a Kijów obawia się rosyjskiej inwazji. Ukraiński minister obrony Oleksij Reznikow oświadczył niedawno, że rosyjska agresja może nastąpić w styczniu. Takie informacje uzyskał nasz wywiad, ale podkreślam, inwazja jest scenariuszem prawdopodobnym, lecz do uniknięcia. Robimy wszystko, aby konfliktowi zapobiec. Pracujemy z naszymi partnerami na świecie na rzecz obniżenia napięcia. Przede wszystkim chodzi o to, aby uczynić koszty ewentualnej agresji zbyt wysokimi dla potencjalnego agresora. Sankcjami w przypadku inwazji na Ukrainę zagroziły już Rosji Stany Zjednoczone oraz ich europejscy sojusznicy. Teraz potwierdzili to też ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej. Tymczasem Kijów oskarża niektóre z tych państw o to, że utrudniają mu zabezpieczanie się. Chodzi w tym przypadku o Niemcy, które według Reznikowa miały zablokować zakup na poziomie NATO działek do zestrzeliwania dronów. Berlin miał bowiem uznać, że to tak zwana broń śmiercionośna, bo można z niej strzelać także do samolotów. A takiej broni NATO obiecało nie sprzedawać, by nie prowokować Rosji. Władze Ukrainy postanowiły więc kupować uzbrojenie w krajach europejskich oraz w USA na mocy umów dwustronnych i z pominięciem procedur natowskich. Reznikow wytknął jednak Niemcom w rozmowie z Financial Timesem, że wolą budować gazociąg Nord Stream 2 niż wspierać realnie Ukrainę. Tymczasem w Trójce słuchają państwo audycji Między Dniem a Dniem. W kolonkach i w rozedrganych dzwonkach.